De vriendin van de metselaar is worstelaar en heeft als tatoeage op haar bovenbeen een litteken. Worstelen is nog een vrij beroep in Nederland. 3x3 minuten, in soms een heel voorjaar, bracht haar 4 keer de meestertitel. Wonderlijk hoe vroom ze is geworden.